23 listopada. Katowice, Sosnowiec, Częstochowa, Bytom oraz Bielsko-Biała. W programie m.in. Tune Yards, Breton, Hugo Race, The Das, Go Go Penguin, zbieg poetycki na dziko, Berlin in Katowice. Nie ma innego listopada niż ten na Górnym Śląsku. Szczegóły na arscameralisfestival.pl. Patronem medialnym jest program drugi Polskiego Radia i Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia, środa, 5 listopada, minęła 21. Krzysztof Zeblewski, zapraszam na serwis Trójki. Pełnomocnicy poszkodowanych klientów Amber Gold złożyli zażalenie na odrzucenie przez sąd pozwu zbiorowego w sprawie zwrotu powierzonych spółce pieniędzy. Po kilku protestach kombatantów i zapowiedziach zdemontowania sowieckiego pomnika, władze Nowego Sącza same zdjęły z niego symbole totalitarne. Madrycki szpital opuściła pielęgniarka, która jako pierwsza Europejka zaraziła się wirusem Ebola poza Afryką. Jest zażalenie na decyzję gdańskiego sądu o odrzuceniu pozwu zbiorowego w sprawie Amber Gold. Około 900 pokrzywdzonych klientów domagało się w nim zwrotu ponad 76 milionów złotych. Sąd okręgowy w Gdańsku 30 września odrzucił pozew, tłumacząc, że powinien być skierowany przeciwko spółce Amber Gold, a nie przeciwko członkom zarządu Marcinowi i Katarzynie P. Uzasadniał swoją decyzję także tym, że sprawa nie podlega rozpoznaniu grupowemu, bo poszkodowani zawierali umowy w różnym terminie, na różne okresy. Różne były też kwoty, których się domagają. Kancelaria prawna, która przygotowała pozew zbiorowy, złożyła dziś zażalenie. Wytyka sądowi uchybienia i błędne interpretacje przepisów. Prawnicy podkreślają, że postanowienie było niezgodne zarówno z ustawą o dochodzeniu roszczeń w postępowaniu grupowym, jak i z orzecznictwem sądów w tym zakresie. Odwołanie będzie rozpoznawał sąd apelacyjny. Samorząd uprzedził protestujących kombatantów i usunął sowieckie symbole totalitarne z pomnika Armii Czerwonej w Nowym Sączu. Władze miasta wypełniły postanowienie wojewody małopolskiego. Ten zareagował po tym, jak kombatanci zapowiedzieli, że podczas niedzielnej manifestacji sami usunął pomnik za pomocą kilofów i młotów. Z pomnika usunięto przede wszystkim płaskorzeźbę przedstawiającą żołnierzy radzieckich oraz inskrypcję. Leszek Zakrzewski, prezes Sądeckiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Historycznego, uważa, że to zdecydowanie za mało. Mam nadzieję, że działania w celu demontażu całości monumentu jeszcze zostaną wykonane w jak najkrótszym czasie. Nie podoba mi się to, bo to jest kawał historii Nowego Sącza. Uchwała powinna być dużo wcześniej zrealizowana. Jest symbolem zbrodniczego systemu. Zdemontowane symbole trafiły do Muzeum Okręgowego w Nowym Sączu. Wiceprezydent miasta Jerzy Gwiszcz podkreślił, że podczas rozbiórki nie naruszono grobu czerwonoarmistów. Wojewoda Małopolski zapowiedział ekshumację zwłok na 2015 rok. Miałem na uwadze przede wszystkim zapobieżenie powtórnemu starciu się demonstrujących z policją. Rozebrania pomnika od wielu lat domagały się organizacje kombatanckie i niepodległościowe. Mimo wielu apeli i manifestacji nie udało się go zdemontować. Podczas wrześniowego protestu przed monumentem doszło do przepychanek. Policja zatrzymała kilka osób, które oblały pomnik białą i czerwoną farbą. Z Nowego Sącza Monika Chrobak, Polskie Radio. Wyleczona z eboli hiszpańska pielęgniarka chce, aby jej krew posłużyła do badań nad szczepionką przeciwko wirusowi. Pierwsza Europejka zarażona gorączką krwotoczną poza Afryką została wypisana ze szpitala w Madrycie. Teresa Romero gorąco podziękowała ekipie medycznej i lecznicy za opiekę. Romero zaraziła się wirusem we wrześniu, kiedy opiekowała się przywiezionym z Afryki misjonarzem. Spędziła w szpitalu miesiąc, z czego 25 dni była odizolowana. Razem z nią kwarantannę przechodziło 15 osób, które wcześniej miały kontakt z chorą. Podczas krótkiej konferencji prasowej pielęgniarka przyznała, że nie wie, w jaki sposób się zaraziła. Wierzy, że jej zachorowanie przyczyni się do leczenia gorączki krwotocznej. Pero si mi contagio sirve para algo... Jeśli moje zarażenie może przysłużyć się badaniom nad ebolą oraz do powstania szczepionki, albo moja krew może pomóc w leczeniu innych, jestem do dyspozycji, mówiła Romero. Prosto ze szpitala pojechała na rekonwalescencję do Galicji, regionu skąd pochodzi. Obiecała, że spotka się z dziennikarzem ponownie, kiedy wróci do sił. Wtedy też odpowie na wszystkie pytania. Z Barcelony dla Polskiego Radia Ewa Wysocka. Nie tylko defilady i oficjalne uroczystości przy grobie nieznanego żołnierza. Na świętowanie niepodległości jest coraz więcej pomysłów i to pomysłów coraz weselszych. Można wysyłać specjalne, niepodległościowe kartki, ale też robić sobie zdjęcia za granicą w miejscach związanych z Polską. A fotografia MSZ opublikuje 11 listopada na portalach społecznościowych. Są zloty motocyklistów, starych samochodów czy gry uliczne. Tak będzie między innymi w Warszawie i Sulejówku, mówi Anna Osiadar z Muzeum Józefa Piłsudskiego. Wielkiego w Sulejówku. Czekamy z Grą Miejską, wszyscy jesteśmy legionistami. Będzie czekała wystawa 3D, która jest zatytułowana Każdy się liczy, bo takie było przesłanie legionistów. To oni jako bardzo często 13, 14, 15-latkowie uciekali z domów, żeby jako ochotnicy wcielać się do Legionów Polskich i rozpocząć polską drogę do niepodległości. W Krakowie, jak co roku, mieszkańcy i turyści spotkają się na rynku głównym, by wspólnie śpiewać pieśni patriotyczne, przypomina Monika Chylaszek, rzeczniczka prezydenta Krakowa. O godzinie 17 serdecznie zapraszamy. Jest to niesamowite przeżycie, kiedy tłum, kiedy tysiące ludzi wspólnie śpiewają pieśni patriotyczne. W wielu miastach Polski 11 listopada uczczą biegacze. W Warszawie w biegu Solidarności wystartuje aż 15 tysięcy osób. To wszystko w tym serwisie Trójki. Teraz czas na sport. Studio Krzysztof Łoniewski. Od niemal 20 minut piłkarze tu i tam grają w Lidze Mistrzów. To mecze czwartej kolejki. Nas ciut mocniej od innych spotkań interesuje to, co dzieje się w Monachium. Tam Bayern gra z Romą. W składzie Bawarczyków Robert Lewandowski, w bramce Romy Łukasz Skorupski, a na boisku remis 0-0. Próżno z kolei szukać Arkadiusza Milika w pierwszej jedenastce Ajaxu, który gra z Barceloną. Napastnik reprezentacji Polski na razie na ławce rezerwowych, a w meczu w Amsterdamie też bezbramkowy remis. Są już za to gole w Manchesterze. City 1-1 remisują na Etihad z CSKA Moskwa. W Warszawie z kolei piłkarze Legii już jutro mogą cieszyć się z awansu do fazy pucharowej Ligi Europy. Jeżeli pokonają zespół Metalista Charków, a Lokeren nie wygra z Trabzonsporem, będą pewni awansu z grupy. Liczy na to młodzian z Elką na piersi Mateusz Szwoch. Musimy wykorzystać tę szansę, bo w trzech pierwszych meczach w sumie naprawdę zaprezentowaliśmy się znakomicie. Wywalczyliśmy 9 punktów, 6 na wyjeździe. No to gramy teraz u siebie, no i znakomicie byłoby wygrać i przypieczętować sobie ten awans. Początek jutrzejszego meczu Legii z Metalistem o godzinie 21:05. To był dobry początek. Siatkarze PGE Skrybełchatów w pierwszym meczu tegorocznej Ligi Mistrzów pokonali na wyjeździe ich Ostroj czeskie Budziejowice 3-1. W innej rywalizacji czesko-polskiej też lepszy zespół z Nadwisły i to dosłownie z Nadwisły. Koszykarki Wisły Kampak Kraków 68-55 pokonały Good Angels Koszyce w pierwszej kolejce Euroligi. Na chwilę wróćmy jeszcze do siatkówki. W zaległym meczu drugiej kolejki Orlen Ligi Chemik Police 3-0 pokonał Impel Wrocław. Jutro prawie w całym kraju słonecznie, tylko nad morzem i na Dolnym Śląsku możliwy przelotny deszcz. W Koszalinie będzie 11 stopni, we Wrocławiu i Trójmieście 12, w Warszawie i Krakowie 15, w Rzeszowie 16. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Zapraszamy Państwa na 7. edycję festiwalu Grupa Azoty Jazz Contest Tarnów 2014. Wystąpią m.in. Anna Jurcztowicz, Krzesimir Dębski, Joachim Menzel, Marek Napiórkowski oraz gość specjalny, kwartet Medeski, Scofield, Martin and Wood. 7-15 listopada www.tarnow-jazz.pl. Na festiwal zapraszają województwo małopolskie oraz miasto Tarnów. Patronem medialnym jest Trójka, program trzeci Polskiego Radia. Największe wydarzenie biegowe roku. Wolność mierzona kilometrami. 15 tysięcy uczestników na starcie. Już 11 listopada startuje w Warszawie 26 bieg niepodległości. Więcej informacji na www.aktywnawarszawa.waw.pl. Organizatorem biegu jest Stołeczne Centrum Sportu Aktywna Warszawa. Wsparcie medialne zapewnia Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Klub Trójki. Witam Państwa bardzo serdecznie, Dariusz Bugalski. I Bartosz Panek. Dobry wieczór, Dwójka w Trójce dzisiaj. Tak, Dwójka w Trójce. Wielkie gratulacje. Dzisiaj będziemy słuchali wspaniałego reportażu, który zrobiłeś. Dziękuję. Dziękuję, wspaniały reportaż, bo wspaniały bohater. Bohater też, reportaż też. Ten reportaż został obsypany nagrodami, jak to się mówi. No i dostał bardzo ważną nagrodę, jedną z najważniejszych, czyli Prix Italia w Turynie. Pod koniec września. Pod koniec września, jakiś czas temu. Myśmy fragment tego reportażu już w Trójce puścili, no ale to był tylko fragment. Jesteś kibicem piłkarskim? Oglądasz Ligę Mistrzów? Nie. On słabo nam idzie? Nie. W ogóle nam nie idzie, bo tam nas nie ma. Natomiast jeśli chodzi o reportaż... Nie, wolę oglądać te dyscypliny, w których idzie nam... przynajmniej odrobinę lepiej. Reportaż to jest taka dyscyplina, w której idzie nam bardzo dobrze. Kiedyś były takie mecze Brazylia, reszta świata na przykład. Gdyby były takie mecze w reportażu, to wcale nie bylibyśmy na straconej pozycji. Moglibyśmy wystawić taką reprezentację, do której ty dołączyłeś. Jesteś laureatem jednej z najważniejszych nagród, tak też jak jeszcze kilku wybitnych polskich reportażystów. Tak się zdarzyło. Dołączyłbym do Janiny Jankowskiej, do Anny Sekudewicz, Patrycji Gruszyńskiej, Ruman, Anny Dudzińskiej, Katarzyny Michalak, Macieja Drygasa. Prawda. Wielkie nazwiska. Tak, tak, tak. A jeszcze wcześniej Witolda Zadrowskiego i Jacka Stwory, bo to też dzięki Jackowi Stworze w pewien sposób ten reportaż najpierw powstał. Powiedzmy o, bo dostałeś nagrodę imienia Jacka Stwory, stypendium. Tak. I w wyniku tego stypendium mogłeś zrobić reportaż marzeń, czyli reportaż o Dominiku Połańskim, wielkim, wybitnym polskim wiolonczeliście, który właściwie już był u progu ogromnej kariery i potem zachorował. Miał 4 operacje, przestał koncertować. Opowiedz o nim jeszcze kilka słów więcej. Dominik Połański to jest taki artysta, który musiał siebie na nowo stworzyć. O tym, przede wszystkim o tym jest mój reportaż. Dominik Połański zachorował na nowotwór mózgu i stracił władzę w lewej części ciała w wyniku tych kilku operacji i postanowił, że on nie może żyć bez grania, bez muzyki i właśnie postanowił, że wymyśli siebie na nowo i będzie grał tylko prawą ręką. Poprosił swoich przyjaciół, kompozytorów, a jest związany z Akademią Muzyczną w Łodzi i też w Krakowie, o to, żeby pisali specjalnie dla niego nowe utwory przeznaczone tylko na prawą rękę. Nikt nigdy tego nie robił. Nikt nigdy wcześniej przed Dominikiem nie grał tylko prawą ręką. Nikt wcześniej takich utworów nie pisał. To jest pionier pod wieloma względami. Jak ci się udało trafić do niego, zyskać jego zaufanie? Bo to chyba jest podstawa. Tak, ja uważam, że uzyskanie zaufania to jest podstawa. Nie wyciąganie informacji, nie wyciąganie takiego tabloidowego mięsa. Ja po prostu do niego zadzwoniłem. Powiedziałem mu, że chcę nagrać o nim reportaż. Nie wiedziałem jeszcze, o czym dokładnie ta audycja będzie. No to nie da się przewidzieć. Robienie czegokolwiek z tezą jest moim skromnym zdaniem z góry skazane na porażkę. Natomiast Dominik, wtedy jeszcze pan Dominik, podszedł no, z rezerwą. Miał nie najlepsze doświadczenie z dziennikarzami. Niektórzy zbyt szybko chcieli poznać jego najintymniejsze sekrety. Niektórzy, okazywało się, no nie nadawali na tych samych falach, co Dominik. Nie słyszeli tego, co on chce powiedzieć, ale tak powoli zaczął się do mnie przekonywać, a ja z kolei zacząłem bardziej poznawać jego, to kiedy mogę o co zapytać. No i tak jeździłem między Warszawą a Łodzią, między Łodzią a Warszawą kilkanaście razy. Zaczęliśmy nagrywać na początku czerwca, skończyliśmy chyba w połowie października. Ja czasami jeździłem po jedno, po dwa zdania. Okazywało się, że czegoś jednak nie nagraliśmy, chociaż mówiliśmy o tym na przykład jadąc autobusem miejskim. Jak zacząłeś? Jak zacząłem z nim rozmowę? Tak. Ja po prostu umówiłem się z nim w jego sali, to jest sala numer 15 w Akademii Muzycznej w Łodzi. On chował wtedy wiolonczelę do futerału, kończył pracę nad jednym z utworów nowych, i po prostu zacząłem nagrywać te dźwięki. To były te zgrzyty, te skrzypienia. Od których się zaczyna. No nie tyle się zaczyna, co pojawia się chyba tam w pierwszej czy w drugiej minucie. Ale pomyślałem sobie, że te dźwięki są na tyle niesamowite, na tyle rzadko, a może i w ogóle nigdy ich nie słyszymy w radiu. W ogóle ich nie słyszymy. Nie wiemy, że taki dźwięk istnieje. Oczyszczanie strun z kalafonii. Że pomyślałem, no dobra, będzie dobrze. Będzie dobrze, zaczniemy od tego i powoli będziemy docierać do sedna. On nie chciał mówić na samym początku o chorobie. Była taka niby dżentelmeńska umowa, że no dobrze, o tej chorobie, ale to pięć zdań, żeby fakty jakieś tam się pojawiły, bo wiadomo, że nie można jej całkowicie wymazać z życiorysu Dominika Połańskiego. Ale potem zaczął sobie Dominik uświadamiać, ja razem z nim, że gdyby nie ta choroba, to nie byłby tym, kim jest teraz. Słyszałby troszkę inaczej, patrzyłby na muzykę również nieco inaczej, no i przede wszystkim na życie patrzyłby jeszcze inaczej niż patrzy teraz. A najważniejsze zdanie w reportażu jest jakie i które? Najważniejsza jest ta scena w której Dominik, moim zdaniem, to jest najważniejsza rzecz, w której opowiada, jak pokłócił się z lekarzem. Na razie więcej nie powiem. A teza jest jaka teraz? Przedtem nie było tezy, jak już reportaż powstał. To jest? Teza? Tak. Myślę, że jedna z tych tez to ta, że muzyka równa się życie, a życie równa się muzyka. Dla mnie to jest kopanie tunelu. To jest reportaż o kopaniu tunelu jedną ręką. Do światła. Mhm. I do świata. I do świata, właśnie, i do ludzi. I jeszcze jest bardzo piękna opowieść o wariacjach goldbergowskich, które leczą. To prawda. Prawda. Każdy znajdzie coś dla siebie. Prawda. Chcę więcej, taki jest tytuł tego reportażu. A jaki masz pomysł na następny? Dużo ich mam. Nagrywam cały czas. Zbieram dokumentację. Bardzo się przywiązałem do Stanisława Chlebowskiego, polskiego malarza, artysty, który w drugiej połowie XIX wieku trafił na dwór tureckiego sułtana Abdulaziza. No i był malarzem propagandowym pod wieloma względami. Tworzył taką ówczesną, obrazkową wersję wielkiej historii Imperium Ottomańskiego. A spotkałem dwie przeurocze bohaterki. Jedna z nich to pani profesor Mary Roberts, która wykłada na Uniwersytecie w Sydney, zajmuje się sztuką osmańską, orientalną i bardzo zainteresowała się listami Stanisława Chlebowskiego, których jest ponad 2000. Te listy tłumaczy teraz na angielski, a jeszcze wcześniej musi je odczytać z rękopisów pewna tłumaczka Ania Merunowicz, która też się przywiązała do Chlebowskiego i która, jak sądzę, będzie, chociaż się wzbrania się jeszcze przed tym, ale myślę, że niedługo się jednak podda i zaufa mi, będzie bohaterką tego reportażu. Dziękuję, gratuluję. Ja dziękuję. I posłuchajmy. Bartosz Panek chce więcej, zapraszamy. To jest nieprawdopodobne, jak ja czuję ten instrument, jak my jesteśmy razem, to jest coś, to jest więcej niż myślę, niejedno uczucie i związek ludzi przez całe życie. Taki jestem, dlatego gram na wiolonczeli, jak gram, i dlatego mogę tworzyć sztukę na jednej stronie, świat na jednej stronie. Przepraszam za te dźwięki, muszę instrument dopieścić po próbach, po ćwiczeniu. Trzeba oczyścić struny z kalafonii, która się gromadzi tutaj na mojej stronie. I w tym momencie jest lepszy kontakt włosia ze struną. Jeżeli jest zabrudzone, to ten dźwięk nie ma bezpośredniego kontaktu z samym materiałem struny, tylko właśnie z kalafonią, która jest na nim. Przeciętnie, gdy się tego słucha, tego można nie odebrać, ale jak się pracuje nad dźwiękiem, szuka się kolorów, barwy jakiejś nuty, to dla kogoś, kto cały czas się na tym skupia i koncentruje tylko na tej nucie, żeby znaleźć ten jedyny, najpiękniejszy dźwięk, to ta różnica kalafonii na strunie jest bardzo ważna. Reportaż Bartosza Panka. Nowy talent 2002 roku. Zdobywcą tego tytułu został reprezentujący naszą rozgłośnię wiolonczelista Dominik Połoński. Masz na swoim koncie również Grand Prix trzeciego Międzynarodowego Konkursu Indywidualności Muzycznych imienia Aleksandra Tansmana w Łodzi. Pierwszą nagrodę konkursu wiolonczelowego imienia Dezyderiusza Danczowskiego w Poznaniu. Drugą nagrodę na drugim Międzynarodowym Konkursie Wiolonczelowym imienia Witolda Lutosławskiego w Warszawie. I pierwszą nagrodę konkursu Yamaha Music Foundation of Europe. No, nie jest mało tych konkursów. Lubię bardzo wyzwania różne. Może dlatego te konkursy tak się udawały, bo ja lubię wyzwania. I kto wie, czy znowu nie będę stanął znowu do jakiegoś wyzwania. Kiedyś taki właśnie mądrala, dziennikarz w Niemczech, mnie zapytał, jak to jest żyć na krawędzi śmierci? Ja go zapytałem, żeby on mi odpowiedział, jak to żyć na krawędzi śmierci, bo jesteśmy w tej samej sytuacji. To teraz będziesz GPS. Raz, dwa, dobrze. Za 100 metrów ostro w lewo. Ale nie da się. No to w prawo. Tu trzeba twardziela. Tu trzeba jechać na całość. Teraz się może no właśnie. I to w prawo od razu. Tak. Przepisy nie są po to, żeby je bezwzględnie respektować. No i jesteśmy pod akademią. Cześć. No to ja Arturku, witaj. Miło dziękuję. Przeparujemy wiolonczelę. Wkładamy takie długie szaszłyki tutaj. Teraz odwrotnie, bo ci te są na górę zapis. O! Te muszą być teraz na górze. O! I w tym miejscu. O! Kiedyś tam pomyślałem, że na pewno następny utwór, jak napiszę dla Dominika, to będzie utwór na wiolonczelę preparowaną, tylko nie wiedziałem, jak ją spreparować. Kombinowałem z naparstkami, zresztą tego Bohamu nie mówiłem. Kupiłem 5 naparstków na palce, myślałem, co będzie, jak się będzie naparstkami grało, takimi metalowymi, krawieckimi. Na strunach, ale to nie dawało zbyt wiele efektów i... Nie, sam próbowałem kiedyś. Tak? Nie. I po prostu pojawiły się te wykałaczki. Dużo jest teraz eksperymentów takich, że się podłącza dźwięk, że potem się go preparuje, że można nim zrobić wszystko. Ja generalnie jestem wielkim przeciwnikiem tego. Uważam, że muzyka musi mieć ten naturalny dźwięk. Można spreparować instrument i mieć ten dźwięk spreparowany, ale żeby zawsze wydobywać go z dźwięku, z instrumentu w sposób naturalny, żeby ta fala dźwięku była taka autentyczna i wtedy to jest przejmujące. Robię, przypomina mi tylko wiolonczela czasami. Pracuję na przykład ze studentem czy uczniem, który gra frazę, które kiedyś grałem i jakoś nie brzmi to tak, jak chciałem, a ja w głowie słyszę tą frazę. Słyszę ją doskonałą, po prostu tak, jak chciałbym ją usłyszeć fizycznie, poczuć na sobie. I mam teraz takie uczucia właśnie, że słyszę tą frazę, zamykam oczy i fantomowo jestem w stanie to zagrać. I w tym momencie włącza się świadomość, nie zrobisz tego już nigdy. Fantomowo staje się dwuręcznym wiolonczelistą i pojawia się ból. Ból jest realny. Ja widzę świat dźwiękami. Patrzę na drzewo, słyszę jakiś dźwięk. Słyszę dźwięk, widzę jakieś drzewo. Słyszę barwy, słyszę kolory. Nawet słyszę strukturę. Widzę strukturę, czuję strukturę dotykiem. Wszystkie moje zmysły współpracują, gdy muzykę tworzę. Mój brat miał hopla, nie? W pewnym momencie zaczął ćwiczyć. Potrafił jeden takt, żeby przez 2 godziny rzępolić w domu. Załóżmy, że to było tarararara, tarararara, tarararara, tarararara i tak przez 2 godziny to można zwariować. Do tej pory mama nie wie, że do szkoły nie chodziłem. Wychodziłem z wiolonczelą rano, omijałem szkołę i wchodziłem do drugiego budynku, gdzie były tylko ćwiczeniówki. Tam przesiadywałem całymi dniami i ćwiczyłem po prostu do 21. Bo mu się zapominało. Poćwiczył i nagle sobie orientował się, że jest 10, tak? A ta mama tam chodziła po ścianach, bo to jeszcze była era bez komórek. I potem się już do tego przyzwyczaiła, że tak jest i było raczej pewne, że jeśli go nie ma w domu, no to jest na przemysłowej i ćwiczy. Kochałem muzykę, ale byłem niedojrzały muzycznie na tyle, żeby na przykład się poświęcić, więc zawsze było ciekawsze pójść na rower, przejechać się rowerem niż poćwiczyć. Tenis, pływanie, judo. Miałem najpierw bardzo dobrą nauczycielkę, panią Ślęzak. Pani Ślęzak, zawdzięczam to, że wysłała mnie na kurs do Łańcuta i tam przyjechałem do profesora Strala. I pamiętam, to był ten moment, w którym następuje taki zwrot w życiu człowieka. Na próbie profesora Strala z panem Wolaninem mieli grać recital w Łańcucie w pałacu i mieli próbę. Ja siedziałem, słuchałem i pewnym siedziałem, myślałem sobie, Boże, chciałbym sprawić, żeby ktoś kiedyś tak się czuł jak ja teraz. Chciałbym tak grać, żeby tak poruszyć, żeby to było tak ważne dla kogoś, jak teraz dla mnie jest to, co słyszę. Poszedłem do pokoju, w którym tam ćwiczyłem, sam zacząłem grać i nagle poczułem dreszcz na plecach, bo zacząłem grać i usłyszałem głos kobiety. Grałem i dźwięk wiolonczeli brzmiał jak śpiew. jak Maria Callas w najlepszych latach. I to było przerażające i piękne jednocześnie. Ja poczułem dreszcze na plecach, bo fala dźwięku wychodząca z instrumentu dotyka ciała. I to jest to, co ma wiolonczela. Jak się gra dobrze na wiolonczelu, jak się wejdzie w dźwięk głęboko do środka, to ta fala w środku pobudza. To jest rozkosz w czystej postaci, w środku. I to był taki moment takiej dojrzałej decyzji, we mnie, miałem lat 13, że tak, chcę być wiolonczelistą. I wtedy się wszystko zmieniło. Wtedy wróciłem. Pamiętam, siedziałem w domu, grałem tą sonatę i płakałem cały czas. Ze szczęścia, że ta muzyka jest taka piękna. Kiedyś tam przestawiłem mu tę wiolonczelę, bo tam w pokoju stała. No i on się zdenerwował, no i takiego mi kopniaka siarczystego wysunął, że normalnie poleciałem przez pół pokoju i wylądowałem na piecu kaflowym i tak mówię, a żebyś miał za karę, to teraz udam, że coś mi się stało, i tam udawałem, że straciłem przytomność, no i tam on mnie cucił i w ogóle, no, pięknym za nadobnym mu się odpłaciłem. Miał pilota w ręku od magnetowidu i miał nagrany film Dirty Dancing. I ćwiczył kroki, tak. Patrick Swayze tam tańczył. Po prostu tak jak ćwiczył takty, tak ćwiczył po prostu te kroki. Przewijał, puszczał, żeby się nauczyć, żeby to złapać. No, wariat. Tak samo w piłkę dobrze grał, w tenisa dobrze grał, pływał dobrze. No, mówię to z lekkim smutkiem, ale też z wielką dumą. Mógłby robić wszystko w życiu i we wszystkim byłby dobry. Jak były dyskoteki w szkole, to generalnie stałem pod ścianą, bo się wstydziłem poprosić dziewczynę jakąś i potańczyć, ale jak już się rozkręciłem, jak już poczułem rytm jakoś w środku, to pamiętam, był taki moment zawsze na dyskotece, nagle tak zaczynało coś tak we mnie bitować. I wtedy już puszczało wszystko, wychodziłem na parkiet i tańczyłem, no wtedy już ostatni byłem, kto wychodził. No długo się rozkręcałem. Plakat miałem Michael Jackson. W muzyce rozrywkowej to był jedyny taki przypadek tak profesjonalnego muzyka, który miał tak wszystko dopracowane, dopieszczone, aranżacje, muzycy byli przygotowani, on był przygotowany. To była nieprawdopodobna postać. Choreografia, to wszystko było przez dzieła sztuki, to co on robił na scenie koncertu. Ja byłem na koncercie Jacksona. Na Bemowie jakby. Dzieła sztuki po prostu. W życiu się różne rzeczy robiło. Byłem też metalowcem. Chodziłem w kurtkach skórzanych z ćwiekami. Długie włosy, pocięte spodnie. Jeżeli człowiek ma być artystą, to musi jakiś tam bagaż emocjonalny w sobie, ekspresji posiadać. Nie można być takim jednoprzestrzennym. Nie traktuję grania jako jakiegoś obowiązku swojego. Ja nawet jeżeli czuję, że mam obowiązek, mam koncert za chwilę, to staram się znaleźć taki moment dnia, w którym czuję potrzebę tworzenia. To jest sztuka, to nie jest rzemiosło. Jak byłem studentem, to byłem rzemieślnikiem, bo wtedy tego potrzebowałem. Całe studia, być o 7 rano w ćwiczeniówce, otworzyć wiolonczelę, zacząć grać gamę, potem jedną etiudę, drugą, trzecią, czwartą, potem gamę, piątą, szóstą, siódmą, gamę. I tak codziennie grałem. I potem dopiero ewentualnie pójść coś zjeść, drugie śniadanie, potem pójść na zajęcia, wrócić znowu, poćwiczyć. I sprawiało mi to przyjemność. To nie było coś takiego, żebym czuł, że coś tracę w życiu. Wręcz przeciwnie, czułem, że zyskuję, że z każdym dniem zyskuję. Jestem bliżej marzeń swoich. W głowie słyszałem i w sercu czułem ten egzamin. Pierwszy temat sonaty D-durs Brahmsa, która jest na pierwszej płycie. Miesiącami całymi szukałem tego tematu, zanim znalazłem dokładnie ten kolor i to połączenie miękkie dźwięków, które jest w tym temacie. Udało się w końcu znaleźć i ten temat jest taki, jak słyszałem go w sobie, w głowie, to mi zajmowało zawsze najwięcej czasu. Nie ćwiczenie intonacji, jakichś takich rzeczy w ogóle. Właśnie to, żeby usłyszeć w głowie, poczuć ten kolor i potem znaleźć go na instrumencie. Żeby język giętki powiedział wszystko, co pomyśli głowa, i to jest, myślę, klucz do zostania artystą, co nas zbliża czasami do pracownika fabryki nakrętek. Ale robiłem to zawsze z pasją i z miłością. Granie tych gam i etiud wszystkiego sprawiało taką rozkosz, że jak nie mogłem ćwiczyć, byłem po prostu chory. Po przyjeździe moim tutaj do Łodzi, w tej klasie, zaczęła się moja historia po prostu z bajki. Zacząłem odnosić sukcesy, zaczęło się wszystko jakoś naprowadzać, tak? Słuchać jakiś potworny brum. No tak, odnawiają naszą akademię. Posłuchaj, jak mówimy, i posłuchaj, jest takie... Mi się podoba. Jest metalika, trash metal. Podoba ci się to? Tak. To chcesz rozmawiać na tym brumie? Mi się podoba, bo brzmi jak basso continuo. Prawda? Nuta basowa w organach. No dobra, no to opowiadaj. Tego maja, kiedy zachorowałem, miałem otwierać festiwal w Łańcucie z Sinfonią Warszawią. I to był taki moment, w którym ja siadałem do wiolonczeli i w ogóle nie musiałem już myśleć o niczym, o żadnym palcu, o smyczku. Ja po prostu miałem ideę, słyszałem jakieś dźwięki, a kadencje pisałem na poczekaniu sobie, grałem i byłem w stanie pomiędzy kilka taktów zagrać i wymyślić w głowie jakąś fantastyczną kadencję i zagrać ją po prostu bez ćwiczenia, tak słysząc ją tylko w głowie. Już byłem w takim etapie dokładnie, do którego dążyłem przez 20 lat. Prawie nie ile. Ja miałem lat, jak zachorowałem. 27. Tak, 20 lat. Czekałem na ten moment, w którym będę miał taką łatwość gry, która pozwoli mi po prostu realizować wszystkie moje fantazje. I w tym momencie, kiedy właśnie tego maja to poczułem, siedziałem tam w sali obok. I grałem sobie i właśnie poczułem to, że jestem zupełnie wolny, że teraz wreszcie dysponuję wszystkim tym, czego potrzebuję. 3 dni później się obudziłem w szpitalu. Bo to było takie dziwne zdarzenie losu, że akurat przyjechałem do tej Łodzi, że akurat spałem u niego, a nie w hotelu. Poszliśmy sobie wieczorem z Dominikiem do gdzieś na Piotrkowską, jeszcze z naszym takim kolegą, dobrym przyjacielem. No i wróciliśmy do domu i położyliśmy się w jednym łóżku. Dominik miał takie duże łóżko, jako że wtedy mieszkał sam. Więc ja się położyłem i koło 4 obudziło mnie to, że to łóżko się tak trzęsło dosyć mocno. Patrzę, a Dominik ma taki dziwny atak, nie? Po prostu taki atak padaczkowy, ewidentny padaczkowy atak. I mówię, o rany Julek. I próbuję go dobudzić, ale nie daje rady. Mówię, nie, może jest zmęczony, może w ten sposób odreagowuje, może mu tak się nerwy luzują, nie wiem. I to jakby przeszło. I potem koło godziny 6 dostał kolejnego takiego ataku. Kończył się on tak, że on po prostu zamierał, w ogóle nie oddychał. I po, nie wiem, po 20-30 sekundach dopiero odpuszczał i wracał jakby do życia, tylko że był nieprzytomny, nie zyskiwał przytomności. Potem przy następnym ataku on odzyskał lekko świadomość. Ja mówię, Dominik, że coś się z tobą dzieje, muszę dzwonić na pogotowie. On mówi, nie dzwoń na pogotowie, ja tak mam, to nie dzwoń na pogotowie, ja mam koncert, nie dzwoń na pogotowie. Ja mówię, Dominik, ale ty radzisz, nie, zostaw mi. W międzyczasie do mnie dostał jeszcze jednego ataku i lekarz przyszedł i w pewnym momencie zaczął opowiadać, co jest i ten lekarz mówi, no dobra, co brat brał? W pewnym momencie Dominik dostał takiego ataku przy nim. przyjechałem tam po dwóch godzinach, tak jak mi kazali, do tego szpitala. Idę do pani ordynator i ona mówi tak, w jakiej sprawie? To jest jak na amerykańskich filmach. Ja mówię, że tutaj brata przywieźli do Mika Pońskiego, on mówi, niech pan usiądzie. Oligoastrocytoma trzeciego stopnia. O średnicy 6 cm. Bo to jest glejak gwiaździsty, od gwiazdy astro. Oligoastrocytoma. I ja mam takie, aha. Wyobraź sobie orzech włoski i odgryź 1/4. Włóż z powrotem do łupiny i zalej wodą. Tak wygląda. 1/4 dokładnie mojego mózgu, czyli połowę prawej półkuli, jadnowotwór i została usunięta przez operacje, które usuwały kolejne guzy. Połowę prawej półkuli, tak. Przednią część tutaj skroniową. Gdy widzisz przed sobą bandę 14 skinów, to z nimi lepiej nie walcz. Lepiej się z nimi dogadaj. Ja się dogadałem z tym rakiem i go przechytrzyłem. Oszukałem go, uciekłem mu. Siedziałem w klatce, zamknięty i obmyślałem plan ucieczki. To nie był żaden moment oświecenia, że przyszedł Bóg i mi powiedział, słuchaj, teraz będziesz moim synem wybranym i pokonasz wszystko, weź się w garść. Siedziałem w akwarium szpitala, patrzyłem przez szybę na życie. Cierpiałem, że to mnie ominie, bo sobie uświadomiłem, że już nigdy nie będę w pełni sprawny. I nie chciałem się pogodzić z tymi myślami, które były, że już nigdy nie będę grał, że już nigdy nie będę jeździł samochodem, nigdy nie będę biegał, nigdy nie będę spacerował, nigdy nie będę wszedł do kina, że będę na wózku, że muszę się z tym pożegnać, nie będę wiolonczelistą. I tu się zacząłem myśleć, że będę wiolonczelistą, będę chodził, będę jeździł, zacząłem myśleć o tym, jakim samochodem będę jeździł, jakie koncerty będę grał, do jakiego kina będę szedł, na jakie filmy będę chodził. Zacząłem oszukiwać raka, zacząłem się uwalniać powolutku, tym wytrychem otwierałem sobie drzwi. Tak co noc, tak kopanie tunelu do życia, do świata. Teraz mam różne sny. Najfajniejsze są dwa. Jak biegam, jak mam, odzyskuję sprawność, czy na rowerze biegam, pływam. A drugi gatunek to jest gram na wiolonczeli. Więc są dwa gatunki snów, które zawsze wyczekuję, że się znowu przyśnią. Bo to jest ten świat, w którym znowu żyję tak, jak chcę, a nie mogę. Oczywiście ktoś powie, no tak, ciesz się, że w ogóle funkcjonujesz, ale to jest takie myślenie, jak właśnie z lekarzem się pokłóciłem swoim, który mnie operował, który mnie wyprosił z siebie z gabinetu, powiedział, że on nie rozumie, o co mi chodzi, przecież żyję i że powinienem się cieszyć, bo niewiele osób przeżywa takie sytuacje życiowe. Ja powiedziałem, czy on rozumie, że życie to nie jest bicie serca. I to, że coś jem i patrzę przed siebie i oglądam telewizję, to nie jest życie. Moje życie nie jest aż tak wartościowe dla mnie. Wróciłem do życia, gdzie generalnie nagle okazuje się, że niczego się nie robi jedną ręką. Nie ukroisz sobie chleba, nawet nie napiszesz listu na kartce papieru jedną ręką. Nie zjesz zupy jedną ręką. Do końca, że wszystko jest problemem. I uczyłem się od początku wszystkiego w życiu. Każdej czynności, którą się wykonuje na co dzień. Na wszystko jest sposób. W butach da się buty zawiązać jedną ręką. Da się zapiąć zamek w kurtce jedną ręką. To jak to się robi? Cierpliwość i wyobraźnia. To, co nauczyła mnie wiolonczela. Ja mówię, muzyka mnie w tym wszystkim prowadziła od początku. To muzyka, wiolonczela. To wiolonczela. Jak zobaczyłem biolonczelę po tych latach całych w szpitalu i wózka inwalidzkiego, to było nieprawdopodobne. Wziąłem tą wiolonczelę, cztery puste struny, zacząłem grać i po prostu słyszałem tą muzykę. Ja wiedziałem, że to jest, że to istnieje i że to będzie piękne. Cztery struny plus wszystkie artykulacje, plus dynamiki, plus kolorystyka. To jest przestrzeń niemożliwa do wyczerpania. Czułem się trochę śmiesznie, że może faktycznie te moje próby są jakieś na wyrost. Może to jest wszystko bardziej w kategorii właśnie jakiegoś eksperymentu i wychodzimy na tę scenę z takim poczuciem, że jakby ktoś powiedział, uciekaj, to bym uciekł. Tak niepewny siebie wychodziłem. Dlatego nie grałem jeszcze dobrze, bo tego trzeba się było nauczyć. Ja zupełnie inaczej siedzę. Ja wiolonczelę z lewej strony przełożyłem na prawą stronę. Nie mam dwóch sprawnych nóg też, tylko jedną sprawną nogę, więc musiałem położyć na lewej nodze wiolonczelę, prawą ją docisnąć. Musiałem od nowa nauczyć się posługiwać ciałem, gdzie połowa mojego ciała, nie tylko ręka, jest po prostu niesprawna. Przekonałem Olgę Hans najpierw, bo ona była pierwsza. Stworzyliśmy ten pierwszy koncert, teraz już jest z tych utworów 15. Pięknie frazował, no, pięknie prowadził melodię, śpiewał, no po prostu tak troszeczkę tak rosyjska dusza. No ale nie oszukujmy się, że ciężko na czterech strunach zrobić piękną melodię. Zamienił broń snajperską na maczetę. I to on ma rację, nie ja, bo on w tym siedzi, on się na tym zna, ja nie. To jest nie do ogarnięcia, że jak to bez melodii muzyka? Przecież nie może być bez melodii muzyka. Jak samochód bez kółek. Prawda? No jak? Po twoim wykonaniu koncertu Olgi Hans. To był pierwszy moment, kiedy żeśmy porozmawiali. Wtedy podobno było na ten było sposób, zabawnie. Teraz szczegółowo, ale ty... To chciałem pogratulować Dominikowi i on wtedy zapytał się od razu takie pytanie, które mnie tak sprowadziło na ziemię, ale czego ty mi gratulujesz? No więc jakby no powiedziałem o utworze, o strukturze utworu, co mi się podobało w relacjach między nim a orkiestrą i tak dalej. I ja byłem bardzo mocno zły na wiele osób, bo gratulowali mi na przykład tego, że udało mi się wstać z wózka, że udało mi się wyjść na scenę jeszcze raz, że udało mi się zagrać, chociaż mam jedną rękę, a nie robiłem tego w tak pełni oddany sposób jak teraz, ale gdzieś czułem podświadomie, że chcę to robić i że to ma być muzyka, a nie pokaz umiejętności jednorękich. I pamiętam, że jak Artur mi pogratulował, to pierwszy mi się łączyło, czy on mi gratuluje tego, że potrafię zagrać jedną ręką koncert, czy tego, że jestem artystą, że potrafię stworzyć muzykę na czterech nutach. I on mi wtedy zaufał i powiedział, okej, to możemy współpracować, bo ja mu powiedziałem, że chciałem na niego utwór napisać właśnie na elektronikę i wiolonczelę. Tak nie zapytał o kompromis. To ja sobie bardziej uświadamiam, że jest o pewnym stopniu kompromis. Choć nie do końca, bo właśnie udaje się z Arturem Zagajewskim. Tworzymy teraz zupełnie nowe. Ważne, żeby stworzyć taki warsztat kompozytorski i wykonawczy, żeby to nie była kwestia tego, że to jest grane jedną ręką, tylko żeby było to sztuką samą w sobie, bez względu na to, czy ktoś ma dwie ręce, czy jedną rękę. Gra na wiolonczeli. Przyszedł taki przełom i faktycznie siedziałem po 5-6 godzin dziennie przez 3 miesiące i tak się znowu zbliżyłem do wiolonczeli, tak byłem blisko, że zacząłem znowu posługiwać się nią w całkowicie swobodny sposób. Znowu mogłem każdy kolor, który chciałem wydobyć, mogłem każdą artykulację, mogłem posługiwać się instrumentem tak, żeby moje emocje wszystkie wypływały ze mnie w sposób jak najbardziej naturalny. I to był przełom. Od tamtego momentu wiedziałem, że wszystko jest dopracowane, że nikt tego tak nie zagra. Czegoś takiego na świecie nie było i nie ma. Nikt mnie nie wypnie ze sceny. Raz to bo wiem, że to ma swoją wartość, to co robię. Musiałem sobie puknąć. Taka była sytuacja, że ja nie mogłem w ogóle przekonać do jednego efektu, do jednego dźwięku, tam motywu Dominika i właśnie wtedy stanąłem i powiedziałem mu, że to ma zabrzmieć jak Metallica, jak Slayer. I on razu to zagrał. Pokaż, chwileczkę podaj. Poważnie, masz coś słuchać? Jak słuchaliśmy kiedyś w samochodzie tego i zacząłem szukać i znalazłem. No a to jest to, bo to jest klasyk. To jest najlepszy, wszyscy lubią. Nawet miłośnicy jakiejś Vanessy Carlton. Nie zawsze. Ja to uczniom nie rozpuszczam, bo to na czerwonym suchu robię tę płytę. Tak. I to jest właśnie logiczna konstrukcja. Nie. Bo mamy powtarzany dźwięk, dochodzi. Przestań zrobiłaś. No i dobrze. To musi być na przestań, jak chcesz słuchać. Tak, enter the sentiment. Tak jest. No i to jest drugi kawałek Set That True. Jest, jak to kolega mówił, o, ten początek. Przepraszam za wyrażenie, ale to się nie mówi. To jest, mówi takie brzmienie, jakby ktoś tak po prostu tak żygnął. Ale rzeczywiście tak jest. Takie wyplucie do dechu totalne. I to ma ponad 20 lat, a po prostu brzmienie jest wzorcowe. Powiedział o wykałaczkach, to się strasznie wkręciłem, bo mi wytłumaczył, że te wykałaczki mają zmienić ułożenie strun. Po prostu są włożone w taki sposób, że zmienia się łuk, klasyczny strun, czterech w różnych miejscach gryfu, zmienia się po prostu w różne konfiguracje. Tutaj słyszałeś, jakie barwy powstają. Chociaż jest to utwór, można powiedzieć, utwór elektroniczny, jeśli jest, chodzi o brzmieniowość, o ale będzie miał inny dostęp do wyobraźni odbiorcy. Mhm. Bo jest żywy. Niż elektronika, która jest tylko zapisem cyfrowym. Dobra. Czyli generalnie wykonujesz ruch kolisty, który zaczyna się w tym sektorze tu, na tej strunie, do góry. Nie, to jest ten sektor, zwróć uwagę. To jest środkowy. Ale zaczynamy tu z strzałeczka. Nie w tę stronę robisz ruch. Tak. Teraz tutaj, wiesz o co mi chodzi, żeby to był dźwięk. Ja specjalnie ci dałem, żebyś sobie sam znalazł, bo ty fajny dźwięk znajdziesz. Tylko żebyś... Widzisz? Okej, on ma większą energię nawet, taki dźwięk. Dobra. I teraz jesteś, zobacz, w tym sektorze pomiędzy drugą wykałaczką a podstawkiem i dokładnie jak jest na środku, czyli w tym miejscu, kiedy one się spotykają, żebyś na wszystkim po prostu teraz robił... Tylko teraz przetrzymać przez takie długie okres czasu, czyli bardzo wolno. Ale zagraj, spróbujmy. A może to usłyszeć? No ale to jest to. No właśnie. No wszystko to są dwie, wiesz, nie cztery. Jest zupełnie inaczej. Widzisz, mistrzu? Tak to się robi w Chicago. Industrialnie jest. I mistrzu, i to jest trudne, bo tu dochodzisz do końca smyczka i wtedy stąd startujesz w tę stronę. Lecisz. I teraz jest 10 tylko. I wyhamował ten tramwaj. Ale będzie dobrze. Będzie przebój. Dobra. No, dobrze grał. I tu mamy trzy górne struny za mostkiem, później środkowe dwie, potem trzy dolne, trzy dolne. To jest nie do zagrania, rękaż po prostu już to ortopedy. Trudno. Nie ma rady, musisz. Pianka z kawy. Kiedyś to była świetna muzyka. Uwielbiam tu przyjść, wziąć dobre panakotę, dobrą kawę. I lubię takie momenty odreagowania. Czasami takim dniem był wieczór z papierosem na balkonie przy zachodzącym słońcu. Czasami kawa tutaj, ale ostatnio tutaj muzyka jest mocno pop. Jakie papierosy paliłeś? Jeszcze popalam. Lubię to czasami, to relaksuje. Miętowy Marlboro najbardziej lubię. Ale przecież nie wolno chyba. Dlaczego? Jak każdemu człowiekowi na ziemi. Bardziej alkoholu mi nie wolno, wiesz? Niestety. Też raczej nie słodzę kawy, ale jedną słodzę, żeby energii troszeczkę odzyskać, bo jestem po kilku godzinach próby. Ale ty w ogóle chyba mało słodzisz, tak metaforycznie jak to jest. Znaczy tak, ja raczej jestem cholera, szczerze powiem. Ja generalnie nie lubię formalizmu. Ja nie uznaję słowa tradycja w sztuce. Że trzeba coś wykonać, na przykład wbrew zapisowi, że jest piano. Trzeba grać forte, bo Rostropowicz grał forte. To ja od razu, pierwsze co robię, to gram piano. Bo Rostropowicz grał forte. Robią czasami przerwę. Zostaw to wiercenie, co się przeszkadza. Naprawdę, no przecież posłuchaj wiercenie. I co to jest? To wiercenie? Subdźwięki kontrafagotu. Początek symfonii. Pracuję nad szczegółami. Piano, nie możesz nigdy zwolnić tempa, no? Te trzy noty są tym vanita z vanitatum, tym co potem na koniec jeszcze klaun powie. Te trzy noty są tą niezmienną, tą ostateczną. To już nie jest granie nut. To jest przeżywanie jego obsesji. Nie, bo widzisz, i tutaj przełamujesz pierwszy raz to. Przeciw sobie śmierci. Musisz zbudować napięcie tutaj. Ci, co słuchają, muszą czekać na kolejną nutę. Błagać o nią, rozumiesz? Właśnie wszyscy wiedzą, że jest nuta i że ją za chwilę zagrasz, ale ty to robisz tak, w taki sposób, że oni już tracą nadzieję, okej? Okay? Że ją zagrasz. I wtedy... Wtedy jest to sforzato, które jest nuta, no? Bo sforza to znowu nie jest tylko zagraniem głośniej jednej nuty, tylko jest na emocją, którą wyrzuca z siebie. Co to jest? Weź pierdyknij w tą wiolonczelę, no. No! Energia! Uderz w prawo smyczkiem w stronę. O! Super! O to chodzi, no. znaną było tak, że po operacji lekarze powiedzieli, że nie ma szans, żeby jeszcze ręką czy nogą ruszył, że to będzie pełny niedowład przez całe życie. No i tak było przez bardzo długi czas. Ta noga była zupełnie taka luźna, niewładna, taki sznureczek wiszący u ciała. Jak siadali mnie na wózek, to ta noga gdzieś spadała i tylko zaliczałem po kolei wszystkie futryny w szpitalu i mnie ktoś pchał z tyłu i nie zauważył, że właśnie mi noga spadła. Ała. No ale co? Którejś nocy położyłem się do łóżka w szpitalu z dyskmenem na uszach i włączyłem sobie wariacje goldbergowskie Bacha. Wykonałem Glenna Goulda na funkcji powtarzania repeat all album. I tak te wariacje goldbergowskie usypiały mnie, usypiały. Gdy zasnąłem, to nadal były i obudziłem się rano, słuchając nadal wariacje goldbergowskie gdzieś przez sen. I co się stało? Poczułem, że mogę ruszyć nogą. Nagle pojawiła się w moim mózgu noga. Przy wszystkich lekarzach podniosłem nogę do góry. Pionowo prawie, że do góry. Zdziwili się mocno, bo czegoś takiego nie mieli jeszcze. I tak myślę, że któregoś dnia ta energia, czasami ją czuję, że tak się zbliża, gdzieś krąży wokół mojej ręki. Gdy słucham nagrań, czuję, że zaczyna krążyć wokół mnie ta energia. Wiesz, że gdzieś wokół tej ręki zaczyna się uaktywniać. I wiem, że któregoś dnia to zaskoczy i ta ręka zacznie minimalne, tak jak na początku noga. To były malutkie zupełnie możliwości, jakie miałem. Tylko zacząłem je rozwijać i tak samo będzie z ręką. Pojawią się minimalne możliwości i zacznę je rozwijać do stanu, w którym może nie będę grał tą ręką, ale nie muszę. Muzyka, która w nas, kochających muzykę, wyzwala takie uczucia jak pierwsza miłość, jak wiosna. Nie odkryte zupełnie obszary metafizycznej siły, którą mamy. Czuję, że ciągle jeszcze nie jestem tam, gdzie, dokąd idę. Jestem w drodze. Z jednej strony to jest inspirujące, prawda? Że jest się ciągle w takim napięciu podróży. A z drugiej strony jestem już stary, powoli. Za chwilę 40 lat będzie i nie jestem spełniony. Ja cieszę się z tego, co robię. Cieszę się z muzyki, którą tworzę jedną ręką. To jest w porządku. I jak powiedział Arvo Pärt, w ograniczeniach można stworzyć największe rzeczy. I staram się w to wierzyć. Natomiast nie jestem spełniony, chcę czegoś więcej. Chcę większych projektów, chcę więcej grać. Chcę lepszych jeszcze utworów, chcę więcej po prostu. Reportaż Bartosza Panka zatytułowany Chcę więcej. Mówili Dominik Połoński, Artur Zagajewski, Jerzy Jan Połoński. W reportażu został wykorzystany fragment audycji Beaty Stylińskiej z archiwum Polskiego Radia. Realizacja akustyczna Tomasza Perkowskiego. Opieka artystyczna Janusza Deblesema. Reportaż powstał dzięki stypendium imienia Jacka Stwory. Dziękuję bardzo. Do usłyszenia. Dariusz Bugalski. Zapraszamy do reklamy. Festiwal Ars Cameralis od 7 do 23 listopada. Katowice, Sosnowiec.